хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія ўлады працягваюць рабіць выгляд, што ніякага інцыдэнту са шведскім самалётам, які перахітрыў радары супрацьпаветранай абароны і раскідаў над гарадамі і вёскамі Беларусі сотні плюшавых мядзведзікаў, не было. Александр Лукашенко, які напярэдадні за асаблівыя заслугі ўручыў генеральскія пагоны вялікай групе сілавікоў, сёння ў працоўнай паездцы па Магілёўшчыне. І інцыдэнт пакуль што не каментаваў. Маўчыць і афіцыйная прапаганда. Прэзідэнцкая савецкая Беларусі і дзяржаўнае агенцтва БЕЛТА па-ранейшаму расказваюць пра грубую фальшыўку Захаду. Перадае Ігар Карней. Хоць вайсковае і цывільнае кіраўніцтва Беларусі адмаўляе нават гіпатэтычную магчымасць парушэння беларускай паветранай мяжы, доказаў плюшавага дэсанту толькі более. Найперш знялі маскі самі арганізатары дастаўкі цацачнага грузу, супрацоўнікі шведскага агенцтва «Студія Тотал». Па-другое, дзясяткі жыхароў і вянца і Менску не толькі на ўласныя вочы бачылі самалёт, але і маюць у якасці доказаў рарытэтных мядзведзікаў з прышчэпленымі лёзунгамі за дэмакратыю. Пісьменнік Зміцер Плакс ўжо паўтара дзясятка гадоў жыве ў Швецыі і кажа, што да чарговай акцыі «Студія Тотал» прыкутая ўвага ўсіх цэнтральных медыяў, якія, трэба заўважыць, спачатку на навіну рэагавалі скептычна. Гэта вельмі вядомае піар-бюро, але падаецца трохі як чарговая цікавая акцыя, вось гэта рэкламнае бюро. Трэба было больш разумела падаць прычыну гэтай акцыі. Яны ж зрабілі гэта, зыходзячы з зімовай акцыі, медведзікаў пасадзілі ў Мінску. Трэба было больш дакладна сказаць, што гэтая акцыя мела сувязь з той папярэдняй. Тады гэта было б больш зразумела, што яны падтрымліваюць рух у Беларусі. Канешне, любы метад, каб прыцягнуць яшчэ раз увагу да таго, што робіцца ў Беларусі, гэта добра. На наступны дзень пасля плюшавага дэсанту над Вянцом і Менскам Александр Лукашэнка ўганараваў вышэйшы афіцэрскі склад сілавых структураў за выдатныя поспехі і ўзорнае выкананне воінскага доўгу. Ці не давядзецца ўжо бліжэйшым часам генеральскія пагоны зрываць? Як лічыць генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў, у дадзенай сітуацыі ўладам выгодней увогуле ўзяць паузу і пра непрыемную гісторыю забыцца. На яго месцы я бы пастерегся все-таки. Если было бы полетят, это подтверждение того, что было. А ему, мне кажется, это совершенно не надо. Это нужно превратить вот какую-то инсценировку, и поэтому, думаю, вряд ли голову полетят. А потом там столько уже голов полетело, особенно в ВВС и ПВО. Там одного за другим. Капітан ваенна-паветраных сілаў у адстаўцы Александр Пашчанка на пасадзе бартавога тэхніка верталёта Мі-24 служыў у вайсковай частцы, раскватараванай блізу вёскі Засімавічы пад Пружанамі. У верасні 1995-га менавіта адтуль загадам знішчыць паветраны шар з амерыканскімі паветраплавальнікамі былі ўзнятыя баявыя верталёты. Парушальнікаў дзяржаўнай мяжы збілі недалёка ад бярозы, амерыканцы загінулі. Ці магла паўтарыцца трагедыя, калі б радары супрацьпаветранай абароны запеленгавалі шведскі самалёт-парушальнік? Як бы начальства сказала бы, так бы і зрабілі. У 2006 годзе літоўскі пасадзілі самалёт у Лідзі, а быў выпадак у 2008 году. Самалёт разбіўся ў Беларусі, ніхто не знаў, пакуль ахотнікі не знайшлі парэшткі целаў. Наша войска будзе да апошняга маўчаць, нічога яны не скажуць. У Міністэрстве абароны Беларусі не маюць што сказаць адносна няўбачанага радарамі шведскага самалёта. На сайтах праўладных СМІ дагэтуль вісяць каментары ведамства адносна таго, што даследуючы пададзеныя фота і відэаматэрыялы, эксперты выявілі грубую працу з выкарыстаннем элементаў візуальнай фальсіфікацыі. Тым часам у інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» польскі эксперт у галіне відэамантажу Анджэй Шнайдер выказаў перакананне. Відэа, знятае з зямлі і з кабіны самалёта, супадае, і ні пра якое фальшаванне не можа быць і гаворкі. У сваю чаргу Міністэрства абароны Літвы, мяркуючы па ўсім, не збіраецца адмыслова высвятляць, ці насамрэч шведскі самалёт вылецеў у Беларусь з лётнішча ў мястэчку Пацюны. Яшчэ учора літоўскі бок пацвердзіў. 4 ліпеня было зафіксаванае парушэнне паветранай прасторы Літоўскай рэспублікі. Але працяг гісторыі, як падкрэсліла свабодзе прадстаўніца ведамства Ёвіта Вазавічуце, наўрад ці будзе. Больше, чем было сказано вчера пресс-секретарь нашего главнокомандующего, чем больше, чем он сказал, больше информации нету. Если бы что-то, какие-то данные были бы, мы, конечно, вам указали бы. Но, в принципе, я думаю, что комментария больше по тому вопросу нету. Мне кажется, что он уже исчерпан. Александр Лукашенко, адказваючы ў Шклове на пытанні журналістаў падчас адкрыцця мосту праз Дняпро, гісторыю са шведскім самалётам абмінуў. Як сталася, што беларуская супрацьпаветраная абарона не заўважыла палёт шведскага самалёта 4 ліпеня? Якія вывады з гэтага варта зрабіць? Вось як адказаў на пытанні свабоды былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі. Я думаю, что это все же ляп, безусловно. После такого ляпа, вы же помните, в СССР главком ПВО полетел, ну и так далее. Я не за то, чтобы там кому-то головы вышивали, это их проблемы, пусть как хотят, но то, что это ляп, я не сомневаюсь. Он же не планер даже, он легкомоторный. А это самолетик, он пришел, залетел до Сухарева, покружился, скинул мишек и полетел обратно этим же маршрутом. Здесь была система ПВО, как мы хвастались, воздушный шар когда сбили. Мы же кричим, самые боеготовые. О, да, я думаю, все же это ляп. На вашу думку, что нужно перебудовать в системе, как такого не было? Тихай остается так, нормально же, открыто. На мою думку так. Надо армии уделять внимание не только принимая парад, а уделять внимание в обыденной жизни, выделять финансирование, сократить какие-то, может, ненужные структуры, там уменьшить количество авиации. Не раз об этом говорил. И оставить такую армию, которая не пропускала и даже такой самолетик. А так у нас что? Ну, парад прогремело, приняли. И дальше что? И армия пошла, не имея финансирования, по своим управлениям, отделам. А самолеты как не летали, так они не летают. Те, которые всем положено летать. Частей нет, горючего нет и так далее. Это беда, это трагедия армии. Это трагедия государства при таком отношении к армии. А чему, на вашу думку, вот доветру нема реакции? Два дня уже прошло. Это можно понимать так, что лучше замять, чем обнародовать. У нас же как, борцы с коррупцией, коррупция, а потом раз кого-то отпускают, милуют. То есть вот делает вид, что это анонимка, что это фальшивка. И на этом может все закончиться. Может быть. Или наберет обороты, скандалы, тогда головы полетят. Ну, не знаю. Это сложно спрогнозировать в наших условия, где не работает закон, это спрогнозировать просто нереально. Это же еще, тут же вопрос болезненный, ведь система с ПВО-то объединенная, это же надо их союзнику объяснить. А как объяснить, что оказывается и объединенная система, куда вкладывает Россия деньги, дает там С-300 современные, помпа такая, вот нам дали, помогают, единая система, и я за единую систему. Но если она такая дырявая, то это хреновина. Так что объясняться она не только с самим собой, а еще и с соседом. Может, объясняется. Ну, это разгадать только можно. Это был комментар былого министра обороны Беларуси Павла Козловского. Ну, а зараз дамо слово нашим слухачам. Вместе с игрушками с маленького шведского самолета 4 июля на головы белорусов свалился миф о крепости наших рубежей. Мнимость надежного заслона на границе. Мнимость успешно работающей экономики. Мнимость цветущей жизни граждан страны. Неизбежно влечет за собой и мнимость правильности политического курса, избранного проводером. Как говорится, дорогие сограждане, блажен, кто верует. Но самое обидное, да и позорное, что расчеты неожиданных гостей действительно могли быть верными, а широко и сурово празднующей армия с рассолом и головной болью на следующий день. Здесь уж, конечно, не до границ после безграничного веселья. Короче, девки запряженные, а кони наши железные. Виктория. Андрей Спинков с этой историей про самолет. Это и смешно, и грустно. Посмотрим на реакцию нашего диктатора. Что он скажет? Сразу же вспомнилась с Матиасом Рустом история. Тоже весь мощь Советского Союза оказалась смехотворной. Та напыченная, надутая, та бутафорская мощь. Это, как говорят, слон боится маленькой мышки, так и вся наша система, наш диктатор, его система, как говорится, ему мышка маленькая, типа вот такого самолетика, может всю эту систему обрушить. Это просто смешно и грустно. Куда мы тратим деньги, куда наш диктатор нас сдирает нам 7 шкур, просто уму непостижимо. Ведь вместо того, чтобы болтать, он бы мог, конечно, заняться реально и экономикой, и обороной, и все. Вот, привести в нормальный порядок. Тем более, что Россия помогает. Но теперь этот маленький шведский самолетик, этот пилот опозорил и Россию, и Беларусь, и их коллективную безопасность на весь мир. Позор. Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Гэта тэлефон аўтаадказнік, і мы чакаем вашых водгукаў. Ну, а зараз пра тэму, якая будзе ў цэнтры ўвагі экспертаў свабоды. 5 ліпеня Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю, якой асуджае парушэнне правоў чалавека Беларусі, а Рада правоў чалавека ААН прагаласавала за прызначэнне спецдакладчыка ў справах Беларусі. Ці азначаюць гэтае рашэнне новы віток процістаяння паміж афіцыйным Мінскам і міжнароднымі структурамі? Ці будзе беларуская прапаганда прадстаўляць ААН як варожую беларускай дзяржаве арганізацыю? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперты міжнародных справах Андрей Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гутарку экспертаў слухайце пазней у вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўніцтва Беларусі не прызнае факту парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам, які скідаваў плюшавых цацак над вянцом і Мінскам. Тым часам доказаў плюшавага дэсанту толькі более. Плюшавых мядзведзяў знайшлі ў Мінскім раёне Сухарава. Парушэнне мяжы пацвердзіў таксама літоўскі бок. Сёння заканчваецца тэрмін падачы заявак на ўключэнне ў спіса круговых выбарчых камісій. Сваіх людзей прапануюць камуністы, АГП, БНФ і іншыя дэмакратычныя структуры. Прыхільнікі байку у парламенцкіх выбараў сканцэнтравалі ўвагу на акцыях салідарнасці з палітвязнямі. Паводле апошняга ўказу кіраўніка дзяржавы, КДБ мае права ўключаць у спіс неваязных грамадзян, якія знаходзяцца на прафілактычным наглядзе ў органах. У Мінску працягваецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі свабоды «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» Сергія Дубаўца. Сёння апошні дзень, калі прымаліся заяўкі на залічэнне ў склад акруговых выбарчых камісіяў. 9 ліпеня ўсе 110 камісіяў павінны быць канчаткова сфармаваны. У адпаведнасці з заканадаўствам вылучаць сваіх прэтэндэнтаў мелі права палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы і грамадзяне. Ці выкарыстала гэту магчымасць апазіцыя? З Віцебшчыны паведамляе Браніслава Станкевіч. На Віцебшчыне 14 выбарчых акругаў. Партыя БНФ накіроўвае ў акруговыя выбарчыя камісіі 9 сваіх прадстаўнікоў. Партыя левых «Справядлівы свет» – 11 чалавек. Яшчэ двое вылучаюцца шляхам збору подпісаў, апавёў віцебскі актывіст Алексей Гаўруцікаў, прыхільнік партыі Мікалая Статкевіча. Прыхільнікі народнай грамады путём збору подпісей. 17-ю камісію в акружную і 18-ю акружную камісію, да. 17-я і 18-я выбарчыя акругі віцебскія. І атрымалася так, што ў іх хочуць трапіць па тры прэтэндэнты ад дэмакратычных сілаў. Між тым ёсць акругі, куды партыйцы трапіць і не прэтэндуюць. Чаму, тлумачыць Алексей Гаўруцікаў. По вопросу выдвижения в комиссию никто не ставил задачи координации. То есть каждый привязывает к своим кандидатам. Каждый смотрит на интересы структуры. А дальше уже как будет, так будет. Вот и все. Как подеи будут развиваться далее, разважаю вылученец от объединенной громадянской партии Владимир Юржиц. И он подал документы на вылучение у склад округовой комиссии по Аршанской городской выборчей округе номер 26. Господар Юржиц мае великий досвид працы на выборах. Не одной был керовником участковой выборчей комиссии. Я, как директор школы бывший, проводил с 1994 года, начиная практически все выборы до 2004. То есть был председателем комиссии с 1994 по 2004, участковый там. Обвините меня в том, что я не профессиональный работник комиссии, нельзя. Самый распаўсюджаны аргумент – адсутнасць досведу прэтэндэнта у дачыненні да Владзіміра Юржыца не ўжывалі. У 2004 годзе з ім здарыўся анекдатычны выпадак. Калі ён яшчэ працаваў дырэктарам школы, яго ўвогуле не ўключылі ў камісію, бо нібыта здарылася кампутарная памылка. Але актывіст лічыць, што сапраўдная прычына – ягоныя апазіцыйныя погляды. Таму ён і зараз не пэўны, што трапіць у акруговую камісію. Учитывая заявление товарища Ермошина о том, что те, кто кровь пил и мешал нормальному проведению выборов, не попадут туда, вероятность 1 000 000. Кажа віцебскі актывіст. 17 сваіх вылучэнцаў накіравала ў акруговыя камісіі Гомельскай вобласці партыя левых «Справядлівы свет». Акурат столькі, колькі акругаў будзе сфармавана ў рэгіёне. Інфармацыя ад Уладзіміра Глода. Кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі «Справядлівы свет» Уладзімір Сякерка паведаміў «Свабодзе». Шанец патраціў у круговую камісію невялікі, але мы вылучылі кожную круговую камісію па аднаму нашаму прэтэндэнту. Людзі дастаткова падрыхтаваныя, яны практычна ўсе маюць высшую адукацыю. У большасці з іх ёсць досвед працы ў выбарчых камісіях. 8 сваіх прадстаўнікоў прапануе згаданая камісія аб'яднаная грамадзянская партыя. Як патлумачыў старшыня рэгіянальнай партыйнай арганізацыі Васіль Паляков, партыя не ставіла на мэце прапанаваць сваіх вылучэнцаў у кожную камісію. Мы выходзім з таго, што вылучаем найбольш падрыхтаваных і вылучаем не асобна, а разам з нашымі саюзнікамі па кааліцыі, і там, дзе будуць вылучацца нашыя спікеры. Партыя БНФ накіравала ў круговыя камісіі 58 сваіх сяброў, у тым ліку 4 на Гомельшчыне. Пратаколы вылучэння перадалі ў аблвыканкам яшчэ 4 ліпеня. У камісію Гомельскай сельмашаўскай выбарчай акругі нумар 32 сойм партыі БНФ рэкамендаваў двух сваіх сяброў – Івана Адаменку ды Ігара Харытоненку. Прэсавы сакратар БНФ Наталля Мотус патлумачыла Радыё Свабода такую увагу да акругі. Справа ў тым, што наш там кандыдат партыі БНФ, таму мы вырашылі падтрымаць большай колькасцю людзей. У акругі, дзе наш кандыдат. Апрача таго, партыя БНФ даручыла свайму сябру Анатолю Паплаўнаму прысутнічаць на сумесным паседжанні прэзідыуму Гомельскага аблсавета і аблвыканкаму, якія 9 ліпеня маюць сфармаваць 17 круговых камісій. Падчас падрыхтоўкі да выбараў у рэгіёне вялося багата размоваў пра самавылучэнне апазіцыйных кандыдатаў у камісіі пра збор подпісаў. Аднак рэальна гэта зрабіў толькі Уладзімір Целяпун з Мазыра. Да сваёй заявы з подпісамі я дадаў разуме, дзе я пісаў сваю ўсю грамадскую дзейнасць. Але яны не хочуць уключаць масу ўсіх супрэтэндэнтаў ад апанентам улады, ад праваабаронцаў, каб гэты працэс быў празрысты. На Берасцейшчыне на парламенцкіх выбарах сёлета не будзе Бярозаўскай выбарчай акругі. Паводле рашэння Берасцейскага аблвыканкаму, адна частка ліквідаванай акругі адышла да Пружанскай, а другая да Івацэвіцкай. Яшчэ адна навіна ў гэтым рэгіёне – мясцовыя ўлады ўжо забараняюць масавыя акцыі, прымеркаваныя да выбараў. Падрабязней Павел Константінаў. Па Бярозаўскай выбарчай акрузе збіраўся балятавацца сябра сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Валянцін Лазарэнкаў. Аднак пасля ліквідацыі Бярозаўскай акругі яму давядзецца выстаўляць кандыдатуру ў Івацэвіцкай. Спадар кажа, што гэта ўдар па ягонай кампаніі. Калі казаць, што ёсць ли шансы заўсёды ў некіх апазіцыйных кандыдатаў, то адзін з шансаў у мяне вельмі добры быў па гэтай акрузе. Таму што я родам адсюда, яшчэ жывуць мае аднагодкі, аднакласнікі, армейцы. Плюс я тут 14 гадоў працаваў у летніку дзіцячым. Спадар Лазарэнкаў вырашыў ісці на гэтых выбарах да канца. Апрача яго, верагодна, што ў Івацэвіцкай акрузе будуць вылучацца прадстаўнікі АГП і БНФ. Аднак цяпер заканчваецца фармаванне акруговых выбарчых камісіяў. На Берасцейшчыне апазіцыянеры выставілі ў іх 32 сваіх прадстаўнікоў. Яшчэ адна асаблівасць выбарчай кампаніі на Берасцейшчыне – забарона ўсіх планаваных апазіцыі масавых акцыяў. Гэта Кубаранавічах забаранілі мітынг і пікет за свабодныя выбары. А ў Берасці суд не адмяніў забарону пікету за свабодныя выбары без Лукашэнкі, які хацеў ладзіць сябра АГП Марат Несцярэнка. Тым не меней, апазіцыянеры не адмаўляюцца ад падачы заявак на масавыя акцыі. Прыхільнікі байкоту парламенцкіх выбараў актывісты БХД сканцэнтравалі сваю ўвагу на салідарнасці з палітвязнямі. Як распавёў каардынатар БХД па Берасцейшчыне Зміцер Шурхай, зараз актывісты чакаюць адказу на заяўкі на 2.6 салідарнасці з палітвязнямі. Патрабаванні да уладаў з боку дэмакратычных колаў перад выбарамі, каб мы ўдзельнічалі ў гэтых выбарах, патрабуем, каб выпушчаныя на свабоду палітзняволеныя. Дазвол або забарона апазіцыйных акцыяў, кажа Зміцер Шурхай, гэта лякмусавая паперка таго, дэмакратычна ці не будуць праходзіць выбары. Такім чынам, як мы чулі з рэпартажаў, сваіх прадстаўнікоў у акруговай камісіі вылучаюць, напрыклад, партыя левых, АГП або партыя БНФ. Вядома таксама, што неўзабаве адбудзецца пазачарговы з'езд партыі БНФ, ён склікаецца да вылучэння кандыдатаў ад партыі на парламенцкія выбары. Вось што нам сказаў лідар фронту Алексей Янукевіч. Мы приняли решение вылучать кандидатов наших, независимо от того, что, ну, разумеем и цалком, как бы, поделяем оценки относно того, что выборы в Беларуси, в принципе, ну, и те, какие мают отбыться, не являются свободными, открытыми, демократичными. Однако мы решили, что наилепшей тактикой в сегодняшних умовах будет перестать те махчинности, которые все ж таки дает выборшая кампания для працы с людьми, донесения нашего бачения того, что отбывается в Украине, пропаганды наших каштовностей, прав, улучшения кандидатов. Каже Алексей Янукевич, ісці або не ісці на выборы. От сёння на сайте «Свободы» мы даем слово як прихильнику одной, так и другой позиции. Раз на тыдень до 23 вересня удельник кампании по выборах Палаты представников Алексей Янукевич и удельник активного бойкоту Виталь Рымашевский будут писать блоги про свой досвід и свои уражения от этой политической кампании. Сёння читайте первые публикации авторов. Свобода у живым эфиры. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. Ну, а так само на наших хвалях живые голосы с улиц Беларуси. Сегодня опытание на тему, как, на вашу думку, повинна отреагировать белорусская улада на выпадок со шведским самолетом, який нелегально прилетел у Беларусь и раскидал цацки над Ивянцом и микрорайоном Сухарова у Менску. Это опытание жихарам Сухарова задавала Галина Бакунчик. Дети, наверное, обрадоваться должны. А как бы, ладно. Вы меня, честно говоря, так удивили, поэтому не могу ничего сказать. Мне кажется, на самом деле, что в последнее время власти много на какие вещи реагируют не совсем адекватно, на мой взгляд. Ну, в данном случае сложно что-то конкретно сказать, но, естественно, отреагировать надо было, но не настолько жестко. Я решу, что им это такое не холодно, не жарко. Но вот треба реагировать на незадовольнение населения. Не показывать некую деструктивную реакцию, а показать, как можно полепшить отношения помеж просто населением и уладами. Я слышал о том, что это было вот в бане, обсуждали мы вчера этот вопрос. Вообще-то они, наверное, не должны были на территорию нашей страны пускать вообще посторонних. Это же вторжение нашей эти. А вообще это смешно, у нас сильнейшее ПВО, и как они могли пропустить? Ну, а сейчас я не знаю, кто, министр обороны? Или там кто этими ПВО заведует? Может, отставку подаст или снимут? Как улады Беларусь повинна на это отреагировать? Понятия не имею. Наверное, какие-нибудь санкции. Ну, я не знаю, как они вторглись вообще в пространство. Значит, кто-то не уследил. Ну, наверняка полетят головы. Как-то серьезно, наверное. Как по закону положено охранять свое это. А вдруг бы это были не цацки? Им придется что-то делать, потому что сейчас, если этот самолет показал, что, наверное, не настолько и это воздушное пространство обезопасено, то, что здесь могут вытворять все, что хотят и что хотят. Соответственно, у нас ПВО вообще не работает. Получается, да, или как? Думаю, положится. Ну, это же мирная акция для привлечения внимания. Поэтому должна принести какой-то результат. Ну, у нас же хорошая противоракетная оборона и противовоздушная. Могли бы сбить, но как наша улада еще может отреагировать на это? Хорошо, что не сбили, но... Я слышал, что Минобороны сначала сказала, что это была фальсификация, а теперь я уже даже не знаю. Не думаю, что они будут делать какой-то ответный ход на это. Очень возможно, что это будет просто замолчено. Такие отказы мы почули на улицах Сухарова. У эфира радио «Скорина». Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачев. 35 назвал. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары. Талиновита, уникальна, без цензуры. 10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето. Працягваем праграму. Выйшла з друку новая кніга выдавецкай серыі «Бібліятэка свабоды». Яна называецца «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» і прысвечаная ўдзельнікам першага нефармальнага беларускага моладзевага аб'яднання, якое ўзнікла ў Менску ў 1980 годзе. Сёння і учора таксама адбываюцца прэзентацыі ў Менску з удзелам аўтара Сергея Дубаўца. На сённяшняй прэзентацыі наша калега Інна Студзінская. Добрый вечер. Сегодня снова у Арт-Сядибе довольно шмат народу, не глядя еще на пятницу и спякоту. Публика розная, и те, кто вчера был, и пришли новые, молодые. А чем эта презентация отрознивается, что уже выступают не только сами удельники майстровни, а и люди, которые памятуют, бачили эту майстровню и свое уражение от майстровни. Вот с интересными такими своими уражениями поделилась Валентина Трегубович, которая в тот час была корреспонденткой газеты «Голос Радимы», и тогда она опубликовала великий артикул на вокладке этой газеты, на первой сторонке был великий такой сдымок «Вечерка с козой» на каляды. И вот она рассказала, что у той час была у іншым неформальным аб'яднанні на паддашку з Яўгенам Куліком. І вось, на жаль, пра паддашкаўцы кніжку не напісалі, а вось майстроўцы кніжку выдалі. І вось заўважыў яшчэ выкладчык БДУ, філфаку БДУ Сергей Запруцкі, што менавіта успаміны, вось гэтыя дакументальныя матэрыялы вельмі важныя, што ўсё ж такі калісьці прыйдзецца пісаць сапраўдную гісторыю, якой яшчэ няма. І ён параіў наогул пісаць мемуары, бо ў памяці ўсё сціраецца, і вось гэтае аўтэнтычнае сведчанне ўдзельнікаў вельмі важнае. Дзякуй Іне Студзінскай. Іна Студзінская згадала дэталі, як сёння адбываецца ў Менску прэзентацыя кнігі пра майстроўню аўтара «Свабоды» Сергея Дубаўца. А во што гаворыць пра кнігу Сергея Дубаўца яшчэ адна з яе гераінь, навуковая супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук, намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Прыемна ўражана выхадам гэтай кнігі. Вогуле самім праектам, таму што гэта была наша маладосць, шчырасць, адкрытасць, наша надзея, наша мара, наша спадзяванне, увогуле мы жылі гэтым. І тое, што жанябольшыца Татьяна Сапаць і Сергей Дубавец вырашылі гэта ўсё сабраць і нават, я б сказала, сучасніц, увесці ў кантэкст дакладней сучаснае жыцця, гэта, канешне, вельмі прыемна. Ну і я спадзяюся, што гэта будзе цікава і важна не толькі нам. Мне будзе вельмі прыемна, калі гэтая кніжка акажацца важнай не толькі для мяне, але і для многіх іншых чытачоў. Алена Анісім пра кнігу Сергея Дубаўца «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». Гэту, а таксама іншыя кнігі з бібліятэкі «Свабоды» вы можаце спампаваць з сайту «Свабода.орг» або «Свабода.бівай». З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўніцтва Беларусі не прызнае факту парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам, які скідаваў плюшавых цацак над Івянцом і Менскам. Тым часам доказаў плюшавага дэсанту толькі более. Плюшавых мядзведзяў знайшлі ў менскім раёне Сухарава. Парушэнне мяжы пацвердзіў таксама літоўскі бок. Сёння заканчваецца тэрмін падачы заявак на ўключэнне ў спіса круговых выбарчых камісій. Сваіх людзей прапануюць камуністы, АГП, БНФ і іншыя дэмакратычныя структуры. Прыхільнікі байкоту парламенцкіх выбараў сканцэнтравалі ўвагу на акцыях салідарнасці з палітвязнямі. Паводле апошняга ўказу кіраўніка дзяржавы, КДБ мае права ўключаць у спіс неваязных грамадзян, якія знаходзяцца на прафілактычным наглядзе ў органах. У Менску працягваецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі «Свабоды» «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» Сергея Дубаўца.